autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. No, my w piłkę nożną teraz grać nie będziemy. My będziemy słuchali muzyki. Dzień dobry. Trójka budzi. Of the wild, seducing fear with soft warm tears, tears for all the world. Threw myself at your feet, pushed back bittersweet. An outsider, a martyr, a tiger at the dawn. I became your lover, your lips on mine, raised from the ashes, twisted vines, sirens and crushed metal. Uważam, że album Under the Midnight Sun formacji The Cult, album, z którym formacja powróciła w październiku 2022 roku, to album bardzo udany. To utwór tytułowy, nie bez kozery dzisiaj. Utwór chyba jeden z najspokojniejszych na tej płycie. Utwór, który miał rozpocząć pięknie nasze dzisiejsze spotkanie w naszym ulubionym paśmie, które nazywa się Trójka Budzi, bo przecież wiemy, że Trójka Państwa budzi codziennie od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej. Irena Dan dziś program zrealizuje, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem jak zwykle wielką przyjemność i niesamowitą frajdę ułożyć dla Państwa scenariusz i przygotować ten zestaw nagrań. Won't you come? Wash away the rain. No ciekawe co to będzie. Zespół Soundgarden, mówiąc wprost, dogadał się z wdową po Chrisie Cornellu a propos nagrań, które gdzieś artysta przed śmiercią zostawił w szufladzie, chociaż nie było to łatwe, bo spór trwał i trwał i trwał, no ale w końcu dwie strony doszły do porozumienia. No i podobno w dobrym celu, dla celu uczczenia pamięci tego słynnego artysty i uczczenia dziedzictwa zespołu Soundgarden ma się ukazać kilka, dokładnie 7 nowych nagrań pod szyldem Soundgarden. Zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe, czy to będzie jeszcze w tym roku. Nie wiadomo, w każdym razie ostatnie tygodnie przyniosły dla fanów muzyki rockowej takie, mam nadzieję, satysfakcjonujące wieści. Nie zmienia to faktu, że Black Hole Sun, jak zwykle pięknie, mam nadzieję, brzmi po drugiej stronie radia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia właśnie. Państwo się już witają, a chciałem dopiero się spytać, bo to przecież połowa długiego dla niektórych weekendu, czy ktoś w ogóle o tej porze słucha radia. Mamy 12:30 po czwartej. Witam o zimnym pierwszomajowym poranku, napisał nasz stały słuchacz pan Rafał z Łodzi. No właśnie, i tutaj się zaczyna pewien temat. Zimny pierwszomajowy poranek, szanowni państwo. No, 1 maja dzisiaj mamy, to chyba państwo wiedzą, pierwsza audycja majowa, nasza tutaj poranna, wspólna. Cieszę się, że państwo są po drugiej stronie radia, tym bardziej, że tak jak mówiłem, dla niektórych z państwa to jest przecież długi, długi weekend. Można pospać, poleniuchować, na państwo jednak to radio włączają. No ale jakby nie było, 1 maja, majówka, wszystkie te tematy myślę, że sprowadzają się też do tego, że myślimy często o słońcu, które dzisiaj podobno ma być. Nie chciałbym się za bardzo zagłębiać w meteowątek na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo pewnie ten meteowątek regularnie od godziny 6 będzie pojawiał się w serwisach informacyjnych. No ale tak pomyślałem, przygotowując dla państwa dzisiejszy program, że jeżeli maj to majówka, jeżeli majówka to słońce, jeżeli słońce to sun po angielsku, więc dzisiaj Wszystkie utwory, które wybrałem specjalnie na tę okazję, aby z Państwem spędzić ten poranek, gdzieś w tytule będą miały słońce. Under the Midnight Sun, The Cult, potem Black Hole Sun, Sunny Side Up, zespołu Faith No More, no i Always the Sun, zespołu The Stranglers na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Soundgarden, Black Hole Sun zabrzmiało pięknie o tej porze, pisze pan Kamil. Klasyk, poproszę Pearl Jam. No, drodzy państwo, dziś bez koncertu życzeń. Oczywiście dzisiaj słuchamy tego, co redaktor ma do zaproponowania. Piosenki słoneczne jak najbardziej, bo majówka, bo klimat. No to może od razu też powiem, jakby ktoś z Państwa jeszcze chciał się skontaktować, no to proszę użyć adresu michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. A my dalej słonecznie. Here comes the sun. Trójka budzi codziennie od 4 do 6, 1 maja dzisiaj. Witamy Państwa bardzo serdecznie, bo jednak okazuje się, że Państwo spędzają z programem Trzecim Polskiego Radia dzisiejszy poranek. No The Beatles oczywiście musieli się dzisiaj pojawić, i to dwukrotnie. One day you will look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. I Follow the Sun, wielkiej czwórki z Liverpoolu z roku 1964 z albumu Beatles for Sale, i wcześniej Here Comes the Sun z albumu Abbey Road, oczywiście rok 1964. 69. Program Trzeci Polskiego Radia, 26,5 minuty po godzinie 4. Piosenki słoneczne z tytułem majowe. Can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Ja wiem, że pojawi się kilka, szanowni państwo, takich kwestii, które można by było rozstrzygać, no bo z jednej strony maj, majówka, słonecznie i te piosenki redaktor tutaj słoneczne proponuje, z drugiej strony mamy 4 stopnie, patrząc, no jednak musiałem powiedzieć o temperaturze 4 stopnie, no ale kiedy przewiniemy godziny w tych słynnych aplikacjach telefonicznych, no to w ciągu dnia będzie tych stopni kilkanaście, no i wszędzie ikonka słońca, więc myślę, że to się wszystko zgra. No i oczywiście, kiedy pada hasło piosenki słoneczne, no to państwo przysyłają swoje typy. No ja powiem zupełnie szczerze, że tego scenariusza, który dzisiaj dla państwa ułożyłem, no nie rozciągnę i już nic się nie zmieści, no bo piosenek o słońcu zostało napisanych wiele i jeszcze wiele ich powstanie na pewno. No ale coś trzeba zdecydować. Z różnych worków dzisiaj ta muzyka słoneczna będzie powyciągana. Przed chwilą The Kinks, a teraz... listen to what my mother said. I'd have been at home today, but I was young and foolish. Oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the rising sun. House of the Rising Sun, proszę bardzo, w jakiej pięknej wersji dzisiaj John Bez na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 34 minuty po czwartej albo 26 do piątej, jakby nie było. 1 maja, budzimy się z programem Trzecim Polskiego Radia. Morning sun, where have you run? Light fills my soul with glory. Morning sun, blessed with fun, fun. Morning sun, when the evening comes and you're so far gone away from where you've been so long, what you're searching for, you've already won. Morning sun, where you've been so long, and you're so far gone, you rise again. Yeah. Morning sun, where you've been so long, when the evening comes, so far. Where you've been so long, what you're searching for, you've already won. Searching for morning sun, where you've been so long, and you're so far from me. Morning sun, where you've been so long, and you're so far gone away from me. Morning sun, where you've been. No, jeżeli są starsi słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia dzisiaj z nami, no to mogę powiedzieć, że kącik dla seniora będzie. On będzie przeplatany różnymi innymi dźwiękami, no ale w drugiej godzinie na pewno coś dla tych, którzy lubią nagrania sprzed wielu, wielu dekad. To natomiast współczesny brytyjski projekt Salt, projekt tajemniczy, zrzeszający w swoich kręgach wspaniałych, utalentowanych muzyków. No i jeden z utworów z jednej z płyt, których bardzo jest dużo. Morning Sun, bo dzisiaj piosenki słoneczne. Pan Andrzej z Krakowa niedługo do pracy rowerem będzie się udawał. Pozdrawia serdecznie wszystkich słuchaczy. My też pozdrawiamy, szczególnie tych z Państwa, którzy rowerem o tej porze oczywiście. Audycja Trójka budzi jak najbardziej za jazdą na rowerze. Pan Grzegorz z Torunia. Jak jest Panie? Niedługo trzeba iść do pracy. W nawiasie ochrona. No właśnie, niektórzy z Państwa pracują. Co do słonecznych piosenek, to moje pierwsze skojarzenie to tyle słońca w całym mieście. No ja wiem, że dzisiaj Państwo będą mieli skojarzenia, ale tak jak mówiłem, musiałem coś wybrać. How does it sound? Za każdym razem, kiedy słucham tego nagrania, a razem z Państwem robię to w miarę regularnie, bo uwielbiam i Państwo też, kiedy w Trójka Budzi ten utwór się pojawia, zatytułowany jest Texas Sun i za każdym razem, kiedy słucham tej piosenki, wyobrażam sobie taką długą amerykańską autostradę i takie zachodzące teksańskie słońce właśnie. Leon Bridges i Trios pochodzące z Teksasu, właśnie Crew Angbin, to wspaniała kooperacja. Szkoda, że tak mało piosenek wspólnie stworzyli, bo tych utworów nie jest zbyt wiele, no ale z tego, co mają, możemy wybierać i możemy się cieszyć. Tym bardziej, że dzisiaj piosenki słoneczne na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to informacja dla tych z Państwa, którzy włączyli teraz dopiero radio. Piosenki ze słońcem związane, piosenki ze słońcem w tytule. No to Podwórko Polskie. Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może! Ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiem. We'll be right back. Dużo z tych nagrań, które dla Państwa dziś przygotowałem, to są nagrania, których słuchaczowi programu Trzeciego Polskiego Radia no, przedstawiać pewnie nie muszę, ale proszę dać mi zrobić te frajdy i powiedzieć, wystąpił zespół Kult w nagraniu Czarne Słońca. No właśnie, 4 minuty i 36 sekund, które zawsze gdzieś mocno odbieramy i które zawsze powodują ciarki przynajmniej u redaktora prowadzącego. Dzień dobry, tak słucham tych słonecznych piosenek, zrobiło się leniwie, aż człowiek zamarzył o urlopie na plaży, a to dopiero w sierpniu. Pan Mateusz z Kielc pisze, drugą godzinę posłucham przy porannym joggingu z psem. No dzisiaj na przemian, będzie coś dla tych z Państwa, którzy, no właśnie tak jak pan Mateusz, mają w planach wybrać się na jogging, ale też będzie leniwie, bo w tej audycji do szóstej wszystko się może zdarzyć, no ale wszystko związane ze słońcem. myślę, że głosy tych wokalistów można poznać od razu. Kwiat Jabłoni, albo inaczej to się nazywa, tak? Ten projekt Miasto Słońca z repertuaru rapera Eldo, tutaj w takiej, proszę bardzo, kwiecistej interpretacji Miasto Słońca, no bo dzisiaj słoneczne piosenki w naszym programie i w naszym scenariuszu. Dlatego teraz The Pogues. The Sunny Side of Street, The Pogues na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Minus dwa i za chwilę będzie tyle słońca w całym mieście, czyli w Białymstoku, pisze pan Bodek. No, dziękujemy za wszystkie informacje pogodowe z całej Polski. Do piątej klasyka gatunku.